السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے میری دعا آپ کے لیے۔ اب سنیے، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ میں دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو اور ہم کو، نہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو، نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں، مال میں، دین میں، دنیا میں اور مرنے کے بعد ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے۔ یہ دعا میں نے میرے لیے بھی کی ہے، میری نسلوں کے لیے بھی کی ہے اور آپ کے لیے بھی کی ہے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے، ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسرے کے لیے دعا کرنے سے فرشتہ فوراً کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، کہ دوسرے کے لیے دعا کیجئے، فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی یہی دعا قبول کرے۔ کسی آپ کی بیٹی ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، شادی ہو نہیں رہی، تو آپ جو دیکھو آپ کے خاندان میں کون سے لڑکیاں بیٹھی ہیں، اپنی بیٹی کے لیے بھی دعا کرو اور ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اس کی شادی کا انتظام کر، فلاں کو گھر کی ضرورت، اس کے گھر کا انتظام کر۔ فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کے لیے بھی یہی دعا قبول کر۔ کوئی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرو تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ یہ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ میں نے جو لمبی چوڑی دعا کی تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے کہ فرشتہ میرے لیے بھی دعا کرے گا کہ یہ دعا اللہ یونس کے لیے بھی قبول کر۔ یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ بخیل ہے وہ آدمی جو دوسرے کے لیے دعا نہ کرے، وہ آدمی بخیل ہے، بہت خراب ہے۔ وہ سمجھتا میں دعا کروں گا، اس کا ارے تو دعا کرے گا تو تیرا کام تو بنے گا، اس کا اللہ بنائے گا، تیرا بھی بنائے گا، اور کرنے والا تو اللہ ہے اور فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ فرشتوں کی دعائیں لیتے رہیے، لیتے رہیے، دعا میں بخیلی نہ کیجیے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے اللہ تیرے خزانے میں جتنی خیریں ہیں تو عافیت کے ساتھ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور تیرے خزانے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے، عافیت سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں، سارے دینی کام میں، یہ قرآن شریف کے ترجمے میں اور حرمین شریفین کی دعاؤں میں، اجتماعات کی دعاؤں میں، خلوت اور جلوت کی دعاؤں میں، عرفات اور مزدلفہ کی دعاؤں میں اے اللہ تو اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور میرے سارے کام میں تو اس کو پارٹنر بنا دے. دینا تو اللہ کو ہے، مجھے تو دینا نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میرا کام بھی بنے گا، آپ کا کام بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.